natten breder sine vinger. Stjernerne myldrer på himmelen frem. Kirkens aftenklokke klinger. Fuglene tie og folk kører hjem. Lad dem køre, hvem der vil. Dampskibet venter, med det vil vi gå. Vi vil sejle på de stille, dejlige Øresunds nat, dunkle blå. Skibet kruser sundes hår, og lyset fra landstedet glimter bag træer. I kun fisk og leje sover, hviler sig ud til den tidlige fær. Lad dem sove, hvem der vil, synger vi vilde, ja, synger vi må. Mens vi sejler på de stille, dejlige Øresunds nat, dunkle blå. Så smukt, når solen står op, det risler igennem min krop. Jeg sidder ved vandkanten som i en rus, mens jeg lytter til bølgernes brus. Ved målen finder man fuldstændigt fred. Jeg vil aldrig mere afsted. For her er en stemning så stille og varm, langt borte fra hverdagens larm. En morgen ved Øresund uden en ven, bringer ro i mit sind. For morgenen de svæver om sejlbådens dag, mens den nydeligt forlader sin havn. Det er så smukt, når solen står op, det risler igennem min krop. Jeg sidder ved vandkanten som i en rus, mens jeg lytter til bølgernes brus. Så viden om jeg på havet for, på havet for, på havet for. Jeg kom til syden, hvor palmer gror. Det syn jeg aldrig kan glemme. Jeg så de skønneste træer der.